शांति शांति शांति ही। चलिए जी नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। इस मंत्र का मतलब भी क्लास में बताइए। मैं बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। नमस्ते धन्यवाद। नमस्ते जी नमस्ते।